i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 20 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Referendum w sprawie migrantów mogłoby odbyć się razem z jesiennymi wyborami, uważa premier. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że choć Białoruś jest współodpowiedzialna za inwazję na Ukrainę, Polska nie może zapominać o narodzie białoruskim. Posłowie Izby Gmin nie mieli litości dla byłego premiera Borisa Johnsona. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przeprowadzenie referendum w sprawie relokacji migrantów razem z wyborami parlamentarnymi to dobry pomysł. Zdaniem szefa rządu polityka Brukseli jest błędna, a suwerenne państwa powinny same decydować o tym, dla kogo otwierają swoje granice. Takie głosowanie dałoby rządowi bardzo mocny mandat negocjacyjny, mówił w Polskim Radiu 24 minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Wesenk. Pokazanie, że obywatele w referendum wskazali, że nie zgadzają się na wprowadzenie takiego mechanizmu. A w polskim porządku konstytucyjnym wola obywateli wyrażona w referendum ma bardzo mocny mandat, daje bardzo mocny mandat rządowi. Także po to, żeby w wariancie, w którym walczymy jeszcze cały czas o zapisy tego, mieć dodatkowe argumenty, a w wariancie ewentualnie skrajnie niekorzystnym, w którym próbowano by nam to siłowo narzucić, mieć bardzo silny argument, że z tego mechanizmu mamy prawo i obowiązek się wyłączyć. W czwartek Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że choć Białoruś jest współodpowiedzialna za inwazję na Ukrainę, Polska nie może zapominać o narodzie białoruskim. Podczas narady ambasadorów w Warszawie prezydent wezwał do solidarności z Białorusinami, którzy są rządzeni w sposób autokratyczny i pozbawiony demokratycznego mandatu. Nie możemy zapominać o przeszło 1000 więźniów politycznych na Białorusi, a także o represjach wymierzonych w Polaków mieszkających w tym kraju. Brutalnym symbolem tych represji stało się bezprawne skazanie Andrzeja Poczobuta. Dlatego też będziemy walczyć o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, będziemy walczyć o to na forach międzynarodowych i opowiadamy się za zwiększeniem środków restrykcyjnych nakładanych na Białoruś. Prezydent powiedział, że Polska jako kraj solidarności ma obywatelski obowiązek wspierać sąsiedzki naród walczący z reżimem. Zaraz mi druga odsłona filmu dokumentalnego Reset, emitowanego przez TVP. Po raz pierwszy opinii publicznej zaprezentowano dokumenty z pierwszej wizyty Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w Moskwie w 2008 roku. Jak wskazuje jeden z twórców dokumentu, Sławomir Cęckiewicz, Putin podczas rozmowy z Donaldem Tuskiem miał sugerować Polsce współudział w rozbiorze Ukrainy. Ale ze spotkania polskiego premiera z prezydentem Rosji nie sporządzono żadnych oficjalnych notatek. Ujawnienie takiej notatki, zarchiwizowanie takiej notatki, przesłanie jej na przykład w formie kopii do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego postawiłoby pod wielkim znakiem zapytania sens tego, co już jesienią 2007 roku Tusk określił mianem nowej filozofii relacji polsko-rosyjskich. Na starcie Reset zostałby unieważniony. Były minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w filmie, że brak notatki z tak ważnego spotkania jest sytuacją nie do zaakceptowania. Dokumentacja jest gwarancją też dla nas jako obywateli jawności państwa. Brak notatki z tak kluczowych rozmów, tak, w takim kluczowym momencie, z tak ważnej wizyty, no jest czymś absolutnie szokującym. MSZ sporządził notatkę z rozmów Tusk-Putin 2 tygodnie po wizycie w Moskwie. Izba Gmin nie miała litości dla byłego premiera Borisa Johnsona. Okłamał i obraził parlament. Uznali posłowie i poparli raport komisji w sprawie imprez na Downing Street w czasie restrykcji covidowych. W efekcie były premier stracił przepustkę uprawniającą do wejścia na teren parlamentu. To pierwszy taki przypadek w historii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Za przyjęciem raportu 354 głosy. Borisa Johnsona broniło 7 osób. Według raportu Boris Johnson umyślnie wprowadził w błąd Izbę i Komisję, dopuszczając się poważnej obrazy. Naruszył demokratyczne procedury Izby, a także brał udział w kampanii obelg i zastraszania Komisji. Wyliczała na początku debaty konserwatystka Penny Mordaunt, przewodnicząca Izby Gmin. Była prawicowa premier Theresa May apelowała o przyjęcie wniosków i chwaliła Komisję za, tu cytat, zachowanie godności w obliczu obelg, bo wcześniej były premier i jego zwolennicy nazywali Komisję sądem kapturowym. Lewicowa posłanka i szefowa Komisji Harriet Harman mówiła, że okłamanie parlamentu uderza w podstawową funkcję Izby Gmin, kontroli władzy wykonawczej. Ustawodawczej. Ale Jacob Rees-Mogg, jeden ze zwolenników Borisa Johnsona, przekonywał, że wnioski raportu to w dużej mierze domysły, a sankcje według niego są nieproporcjonalne, mają charakter zemsty. Boris Johnson już wcześniej zrezygnował z bycia posłem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tymczasem Boris Johnson właśnie zadebiutował na łamach gazety Daily Mail jako stały publicysta. I zgodnie z zapowiedzią, że będzie jak najmniej pisał o polityce, jego pierwszy felieton dotyczy osobistych doświadczeń z odchudzaniem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ładnie. No jest to, proszę Państwa, zawsze jakaś odskocznia od polityki. Boris Johnson, może zanurzymy się także w jego... Biega. Biega, tak? Mm-hmm. No, no to proszę bardzo. No to widać, że proszę Państwa, człowiek w polityce też musi... Po fryzurze mieć... widać, że biega. Że mu się do tyłu szybko odkręca. Proszę Państwa, dzisiaj aura dobiegania jest absolutnie wspaniała, biorąc pod uwagę, że mają przy sobie Państwo wodę. Sporo wody. Dziś zachmurzenie małe, w drugiej połowie dnia wzrastające do dużego, miejscami na zachodzie i wschodzie przelotne deszcz oraz burze, lokalnie z gradem, opady podczas burz do 20 mm. Temperatura, uwaga, od 25 na wschodzie do 31 na zachodnich krańcach Polski. Wiatr przeważnie słaby, zmienny koniecznie. Mała butelka wody, musimy mieć ją dzisiaj pod ręką. Trójka. Program trzeci. A my za kilka minut poznamy jednego z bliźniaków genetycznych. Chodzi, proszę Państwa, o pomoc drugiemu człowiekowi, kiedy ktoś podupada na zdrowiu. Jest taka instytucja i także my możemy się zarejestrować i pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Za chwilę naszym gościem będzie Małgosia Paczyńska-Jędrycka, która odnalazła swojego genetycznego bliźniaka. 6,5 minuty po godzinie 8 to trzecia odsłona Pory na Trójkę. Zapraszamy. Start, it's Friday. Już prawie 10 minut po godzinie 8. Tu Trójka. Szukamy dzisiaj, proszę Państwa, bliźniaków. Nie tylko genetycznych, ale także takich, bym powiedział, z podobnymi cechami osobowości. Więc jeśli ktoś w Państwa otoczeniu jest taki, to zachęcamy do kontaktu 2 2 7 3. Małgosia Paczyńska-Jędrycka jest naszym gościem, która odnalazła swojego genetycznego bliźniaka. Zacznijmy od tego, kto to taki. Poznaliście się tak fizycznie? Nie poznaliśmy się, ale jest to na pewno osoba o wielkim serduchu, która postanowiła dać mi życie, a tym samym dać normalne życie mojemu dziecku, które dalej może mieć mamę, ja mogę być dalej mamą. No, piękna sprawa. Małgosiu, opowiedz nam całą historię, co się wydarzyło? Zachorowałam na ostrą białaczkę szpikową rok temu, zaraz po majówce. Najpierw chemia, potem druga chemia, sepsa, trzecia chemia. No i oczywiście zapadła decyzja o przeszczepie, że jest to właściwie jedyny ratunek. Zaczęły się poszukiwania bliźniaka genetycznego i na samym początku usłyszałam: nie ma nikogo na całym świecie dla ciebie. I pamiętam, jak siedziałam na łóżku i powiedziałam: doktorze, ale ja muszę żyć, jak to nie ma? No nie ma. No i zaczęto organizować akcje, zaangażowała się moja rodzina, znajomi, przyjaciele, oczywiście Fundacja DKMS-u, od której otrzymaliśmy ogromne wsparcie. I zaczęto poszukiwać tego bliźniaka, prowadząc różne akcje rejestracyjne. Ale rozumiem, że jest baza danych, ktoś ją przeszukał, zobaczył, czy jest tak zwany match, tak jak na portalach randkowych. No tak, tak, to tak trochę, zwane HLA. Tak, i się okazało, że nie ma zupełnie. Ale wy zaczęliście akcję, na czym ona polegała? Akcja polegała na tym, że tworzono różne stanowiska podczas wydarzeń, między innymi na Dniach Lubonia pod Poznaniem. I po prostu zachęcano jakby do rejestracji. Polegało to na tym, że dana osoba podchodzi na stanowisko, wypełnia formularz, czy jest zdrowa, czy się nadaje, bo są choroby, które niestety wykluczają nam możliwość bycia dawcą. No i później robimy wymaz. Wymaz z policzka, z jednego policzka przez minutę, z drugiego przez minutę i później tutaj dookoła ust. Też przez minutę suszymy patyczki i to jest właściwie cała rejestracja. Małgosiu, to wszystko wkładamy i... I czy to jest tak, że z tej grupy, o którą zabiegaliście, czyli nowych osób, nowych potencjalnych dawców, trafiła się ta osoba, która jest twoim genetycznym bliźniakiem? Tego nie wiemy. Nie wiemy. Mhm. Tego nie wiemy, ponieważ ja nie znam swojego bliźniaka genetycznego. Czyli jednocześnie w czasie gdzieś w innym zakątku świata też mogły kolejne osoby dochodzić do bazy i się okazało, że jest. Opowiedz nam o tym momencie, jak się dowiedziałaś, że przyszła ta informacja. Kto cię poinformował o tym? Mój lekarz, transplantolog, zadzwonił do mnie i mówi: mamy dawcę zgodnego. Ciary nie przechodzą po prostu teraz. 100% jest połączenie, zgodne. Tak? Jest, nastąpiło to połączenie z drugą osobą. Tak. I usłyszałam wtedy, że jest to mężczyzna, młody mężczyzna. I tyle. Wiemy już, że jest z zagranicy, bo to mi po przeszczepie też przekazano. No i powiem wam, ogromna radość i przede wszystkim wdzięczność, tak, że ktoś się nie bał. I to też należy podkreślić, że bycie dawcą szpiku nie boli i nie ma nic wspólnego z kręgosłupem, jak wiele osób myśli. O tej procedurze porozmawiamy sobie za moment. Małgosia Paczyńska-Jędrycka jest naszym gościem, która znalazła swojego genetycznego bliźniaka. 13:30 po 8:00. Złotem. Tu wiesz. tutaj naszą historię opowiada, swoją historię opowiada nam Małgosia Paczyńska-Jędrycka, która znalazła swojego bliźniaka genetycznego. Małgosiu, to jest bardzo ważne, o czym wspomniałaś. W kontekście twoim rzeczywiście było tak, że ten bliźniak genetyczny się pojawił, ale im więcej osób, twoi znajomi, przyjaciele, rodzina, fundacja także organizowały specjalne spotkania, żeby tych dawców się rejestrowało jak najwięcej. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być dawcą i żeby prędzej czy później znaleźć to połączenie z biorcą? Przede wszystkim nie można chorować na nowotwory czy na choroby autoimmunologiczne. To jest pierwszy warunek. Tak, to jest właściwie taki główny warunek. Oczywiście jest jeszcze cała masa jakichś chorób, które eliminują, natomiast zawsze to trzeba skonsultować, bo trzeba pamiętać o tym, że rejestracja to jest szansa na uratowanie czyjegoś życia. Takich ludzi jak ja jest cała masa. I tak naprawdę po wymazach, które robimy, czekamy właściwie, czekamy i nie czekamy, tak? Jesteśmy w domu. Jak telefon nie zadzwoni z fundacji, to znaczy, że nasz bliźniak genetyczny jest zdrowy. Bo ta rejestracja też jest ważna. Przepraszam, że się wtrącę jeszcze. Dostałem taki zestaw jak do badań genetycznych, prawda? To tam jest jakaś fiolka, jakiś taki wacik, patyczek, żeby sobie patyczek. Trzy patyczki. Tak, i to odsyłamy, bo to jest bardzo proste. Odsyłamy, ktoś to bada i umieszcza nas w tej bazie. Tak, ale to zależy. Odsyłamy w momencie, kiedy my się rejestrujemy przez strony fundacji, ale też na wielu akcjach, które są organizowane, jest tego cała masa, możemy się zarejestrować na miejscu. Tam robimy szybki wymaz z jednego policzka, z drugiego policzka wokół warg. Wypełniamy formularz i to wszystko jest odsyłane do Warszawy, jest poddawane badaniom i jesteśmy w bazie. No i teraz jak telefon zadzwoni i powiedzą, dzień dobry, jest ktoś, jest kobieta młoda, bez szpiku jakby nie da rady przeżyć, czy jesteś w stanie uratować jej życie, bo jesteś taki sam. No i tu musimy fałszywy obraz tego samego faktu zburzyć, czyli pobierania tego szpiku. Wiele osób myśli, o matko, jakaś operacja, długa igła, bolesna, także. Nie będę chodził później po tym, może dojść do jakiegoś uszkodzenia. Małgosiu, jak przebiega taki zabieg pobrania? Najczęściej w 90% przypadków to jest z krwi obwodowej. Jesteśmy podłączani do żyły normalnie, tak jakbyśmy oddawali krew. Tak. Krew idzie do separatora, odwirowuje nam komórki macierzyste i wraca. Taki zabieg, tak? Trwa około 4,5 godziny. Natomiast 10% przypadków to jest pobranie z talerza kości biodrowej i jest to w znieczuleniu, jest to w krótkiej narkozie, więc to nie boli i obalmy mity w końcu, nie jest to z kręgosłupa. Ja wielokrotnie słyszałam, tobie się wkuli w kręgosłup. Nie wkuli mi się, chodzę, mój kręgosłup normalnie się wygina, jak zrobię koci grzbiet i jest wszystko okej. I tak samo jest u dawcy, także nie ma tego. Czas przede wszystkim jest tutaj ważny i ważne jest, żeby tych dawców było jak najwięcej i tych zarejestrowanych było jak najwięcej, bo dzięki temu możemy komuś uratować życie. Dokładnie i wydaje mi się, że musimy jakby zadziałać bardziej też na świadomości osób, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli jesteśmy tylko zdrowi, no to mamy to w genach, tak? To jest lekarstwo, którego się nie da kupić. Można być miliarderem, no ale szpiku nie kupię. Małgosiu, a druga osoba może... Pięknie to powiedziane, że to jest lekarstwo, którego się nie da kupić. To jest gest i tak naprawdę decyzja innej osoby. Zupełnie od nas niezależna. Słuchajcie, to jest przepiękna historia, że można komuś po prostu dalej uratować życie i to tylko jest aktem decyzji naszej. Oczywiście dochodzą do tego jakieś inne względy medyczne, ale jeśli wszystko się zgadza, wszystko się maczuje, to tylko i wyłącznie decyzja zapada w nas. Muszę zapytać ciebie o to, Małgosiu. Czym jest dla ciebie teraz życie? Życie radością z każdej minuty, tak naprawdę. Ja się cieszę z tego, że dostałam kolejny rok życia tak naprawdę, bo zachorowałam rok temu w maju i doceniam wszystkie małe rzeczy, takie, których no, często nie doceniamy na co dzień mając, tak? Dopiero w momencie, kiedy tracimy, no i ja też leżąc w szpitalu nie wiedziałam, czy z niego wyjdę. Jako ludzie, niestety. Mój Boże, żeby państwo mogli zobaczyć teraz tę radość w oczach. Tak, udało się energię to teraz także. Pokazać. Siłę. Niesamowita jest. Małgosia Paczyńska-Jędrycka, która odnalazła swojego genetycznego bliźniaka. Człowieku, gdziekolwiek tam jesteś w świecie, wspaniały. Niech ci Bóg błogosławi za tą decyzję. I wielu tych, którzy nas też słuchają, którzy taką decyzję podjęli, ale niech to będzie także nadzieja dla tych, którzy są i czekają na swojego bliźniaka genetycznego. Będzie dobrze. Proszę Państwa, należy wziąć sprawy w swoje ręce, podjąć tę decyzję i naprawdę zarejestrować się. To nas nic zupełnie nie kosztuje, a możemy komuś uratować życie, zasilając w jak największej liczbie bazę dawców szpiku potencjalnych, a jak słyszeliśmy, sama procedura nie jest w żaden sposób bolesna i tylko 10%, w 10% przypadkach pobiera się szpik z talerza kości biodrowej. Dziękujemy za to spotkanie. Ja również. Inspirujące jakże. 22 minuty po godzinie 8. YouTube teraz w Trójce i Ordinary Love. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko w MediaMarkt. Wentylator kolumnowy Koenig tylko za 359 zł. A klimatyzator przenośny Koenig już za 1699 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. MediaMarkt. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Nieprzeciętnie zdolni, pomysłowi, kreatywni, empatyczni i z pasją. 10 osób, spośród których jedna otrzyma statuetkę i tytuł Nieprzeciętny 2023. Laureata poznamy podczas gali finałowej plebiscytu 22 czerwca. Szykujemy fajerwerki, niespodzianki i koncert Weroniki Jasiówki, czyli Wrony. Start godzina 18. Transmisja gali w czwórce i na czwórka.polskieradio.pl. Zapraszamy. Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Bank Pekao S.A. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No sprytnie. Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Monika Gniewaszewska dzisiaj w poranku sprawdza sytuację drogową dla Państwa, specjalnie tych, którzy dopiero wyjeżdżają i tych, którzy są w drodze, dotyczą te informacje. Moniko, poprosimy o szczegóły. Właściwie to do wyboru do koloru, bo korki są i na północy, i w centrum, i na południu kraju. No więc ja wybieram na przykład północ. Tutaj obwodnica Trójmiasta, bardzo mocno zakorkowana. Już w tej chwili ten korek utworzył nam się też na jezdni w stronę Wejherowa i zaczyna się za węzłem Gdańsk-Karczemki na jezdni do Wejherowa właśnie, ale to nie oznacza, że korek w stronę Łodzi zmalał, bo ten cały czas nam się elegancko utrzymuje. Jest za węzłem Gdańsk-Karczemki i po węzeł Gdańsk-Południe. Zakorkowana też jezdnia w stronę Wejherowa przed węzłem Gdańsk-Południe. Tutaj kierowcy zwalniają mocno kilka kilometrów za Rusocinem. Także dużo cierpliwości tutaj życzymy tym, którzy podróżują właśnie na północy kraju. Warszawa bardzo mocno zakorkowana na S8, zarówno w stronę Wrocławia, jak i Białegostoku. Ten korek nam się utrzymuje. Ulice Warszawy też właściwie stoją, więc dużo czasu trzeba na to, aby pokonać Warszawę, ale też obwodnica S2 południowa. Tutaj mamy korek na węźle Opacz na jezdni w stronę Terespola. On się ciągnie po węzeł Warszawa Lotnisko, także no, dużo cierpliwości również w centrum. No i południe kraju. Tutaj nie zawiedzie też nas obwodnica Krakowa, bo tutaj mamy korek. Ten utworzył nam się oprócz tego, że za węzłem Kraków Południe, to też przy wjeździe na obwodnicę na węźle Kraków-Wielicka na jezdni w stronę Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, tutaj też dużo korków. Na S86 jezdnia w stronę Katowic, to trasa Sosnowiec-Katowice, ale też węzeł Brzęczkowice S1 na jezdni w stronę Katowic. Od strony Tychów kierowcy się zatrzymują. No i też miasta aglomeracji mocno zakorkowane. Dużo cierpliwości życzymy. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Bardzo dziękujemy za te poranne informacje, a teraz serwis Trójki i Filip Jarek. Rosja przeprowadziła w nocy atak powietrzny na Ukrainę. Celem był m.in. Kijów, Lwów i Zaporoże. Ze wstępnych informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że w całym kraju zestrzelono 28 spośród 30 wystrzelonych dronów. Nie ma informacji o ofiarach ani o zniszczeniach. Od 1 lipca w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kleska powiedział, że w zakładach pracy wrócą badania medycyny pracy. Jest okres przejściowy, 180 dni, więc myślę, że tutaj jest no, ten moment taki, który no, wystarczy na to, żeby te badania okresowe zostały przeprowadzone. Stan zagrożenia epidemicznego zostanie zniesiony z uwagi na spadek liczby zakażeń koronawirusem, zgonów i hospitalizacji. Polska otrzyma Europejską Nagrodę za poprawę sytuacji na drogach. Wyróżnienie, które przyznaje Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, odbierze po południu w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Europejska Rada przekazała, że chce docenić nasz kraj za zmniejszenie liczby ofiar na drogach. Eksperci docenili także m.in. rozbudowaną sieć fotoradarów, wzrost kontroli sprawdzających trzeźwość kierowców oraz wprowadzenie systemu korytarzy życia. Rada Bezpieczeństwa Transportu zwraca jednak uwagę, że dozwolona prędkość na autostradach w Polsce jest najwyższa w Unii, nie licząc Niemiec, gdzie w wielu miejscach nie ma żadnych ograniczeń. Więcej informacji w Trójce o godzinie 9. Ważny dzień dla polskiej reprezentacji. Dzisiaj o tym Mateusz Warianka w informacjach sportowych. Witamy ponownie. Witam ponownie. Tak jest. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Mołdawią na wyjeździe w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Wojciech Szczęsny, nasz bramkarz, zapowiada, że piłkarze są dobrze przygotowani do tego starcia. Już mieliśmy odprawy, widzieliśmy fragmenty ich meczów z Czechami, z Wyspami Owczymi, zagrali oba mecze zupełnie inaczej, ale myślę, że z całym szacunkiem dla przeciwnika, tak też ostatnio powiedział nam trener, grając z takim przeciwnikiem, my musimy po prostu myśleć o tym, żeby jak najlepiej wykonać nasze założenia. Jeśli to uda nam się wykonać, to powinniśmy cieszyć się ze zwycięstwa. Mecze w Kiszyniowie rozpocznie się o 20:45, o tej samej porze w innych meczach naszej grupy Wyspy Owcze zagrają z Albanią. Tymczasem wczoraj grały również inne grupy, jeśli chodzi o te ciekawsze spotkania. Niespodzianki nie było w starciu Francji z Grecją. Trójkolorowi wygrali 1-0. Wysokie zwycięstwo odniosła Anglia, która rozbiła Macedonię Północną aż 7-0. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Słowenii z Danią. Tymczasem my już znamy trasę, którą pojadą kolarze podczas wyścigu Tour de Pologne. Na zawodników czeka 7 etapów przez Wielkopolskę, Dolny i Górny Śląsk. Na zakończenie imprezy tradycyjnie, jak w ostatnich latach w Krakowie, to będzie jubileusz 80. edycja wyścigu. Kiedyś sędziowie z przyczepy tira spisywali numery, fotokomórki i tak dalej. No teraz to po prostu jest, jakbym porównał, nie wiem, wejście do supermarketu osiedlowego, a teraz po prostu wchodzi się do wielkiej galerii. Także no, ten wyścig jest niesamowity. Wspomina Marek Rutkiewicz, 17-krotny uczestnik wyścigu dookoła Polski. Tour de Pologne ruszy 29 lipca z Poznania, a zakończy się 4 sierpnia. Polskie Radio jest patronem medialnym imprezy. A jutro oficjalnie rozpoczną się Igrzyska Europejskie. Gospodarzem jest Kraków, a sportowcy będą rywalizować w kilkudziesięciu dyscyplinach. Jedną z ciekawszych i coraz popularniejszych w Polsce jest padel. W nim o medal powalczy tenisista Jerzy Janowicz. Ja na razie raczkuję. Może całkiem nieźle sobie radzę na tym korcie, ale tak naprawdę korzystam ze swoich atutów tenisowych. Na razie padlowe się u mnie rodzą. Już 5 lipca będę jechał na obóz przygotowawczy do Alicante, potem prawdopodobnie na 2 miesiące do Madrytu, więc staram się obić czysto padlowo. Możliwości mam całkiem niezłe, zobaczymy co z tego wyjdzie. Szansę na medal ma też nasza kadra koszykarzy w odmianie 3x3. Mistrzostwa świata na 7 miejscu, ale ten, kto nie oglądał, ten wie, że na 4 sekundy do końca byliśmy jedną nogą w półfinale, a niestety taki jest to sport, że no, skończyliśmy na 7, nie czujemy się gorsi, ale teraz mamy szansę się odbić i udowodnić to na parkiecie. Jest to dla nas ostatnie granie reprezentacyjne w tym sezonie, reszta to już granie klubowe w koszykówce 3x3, więc bardzo ważna impreza i tym bardziej tak poważna impreza w Polsce. Sam mam wspaniałe doświadczenia z Krakowem, więc cieszę się, że to się tutaj odbywa. Mówił reprezentant Polski Szymon Duch. Igrzyska potrwają do 2 lipca. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Miejscami temperatura maksymalna może wzrosnąć do 32 stopni. Spodziewane są także silne burze, zwłaszcza na zachodzie. Najniższa temperatura dzisiaj na wschodzie, tam 25 stopni, w centrum od 28 do 30. Wiatr będzie słaby, z różnych kierunków, tylko nad morzem umiarkowany, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zaintrygował nas ten padel. Dlaczego? Bo chyba tak się chyba to odmienia, nie? Tak. No bo to taka gra, bym powiedział, jeszcze chyba dla Polaków egzotyczna, czy tylko ja mam takie wrażenie? Taka raczkująca, tak. Chociaż mamy dość silnych reprezentantów, którzy na Mistrzostwach Świata walczą o medale, także... Na czym to polega? Bo ja zupełnie... Padel to jest połączenie tenisa i squasha w zasadzie. Zawodnicy... Gra się zazwyczaj... Gra się w klatce takiej, tak? Jakby... Tak, szklanej. Gra się zazwyczaj dwóch na dwóch. Mhm. No i można piłkę odbijać od ścianek i tak dalej, więc to jest taka... Spora społeczność jest w Polsce, bo teraz tak sprawdzam, przeglądam różne filmy. Karol, my się fajnie. Do rugby nadajemy, nie do padla. Pewnie. Nie, oj, myślę, żeby nam dali popalić na takim meczu. Mateusz Warianka, bardzo dziękujemy, a padel wygląda fajnie, trzeba się poruszać. Jest myślę, że super kondycha do tego. Widowiskowy jest padel. Także. Trzymamy za pana Jerzego Janowicza. Tak, Jerzy Janowicz? Tak, dobrze mówię? No. Kciuki, żeby mu się udało. No i będziemy śledzili, bo to jutro chyba początek tych tak, mistrzostw. Jutro wielkie otwarcie. A dzisiaj mecz. No i 20:45 w Kiszyniowie, to co, jakieś obstawianko małe? No właśnie chciałem spytać o to, co... No ja 2-0 dla biało-czerwonych. 1-0 po cierpieniu. Które mamy w DNA, jak mówi Wojciech Szczęsny. A ty, Piotrusiu? Ja nie powiem, a poza tym nie będę oglądał. No zaproponowałeś tę zabawę, no. Może 0-0. No dobrze, to niech tak bardzo zostanie. Bardzo pesymistycznie. Jutro sprawdzimy o poranku. Pokonać głaz, pokochać go, ożywić w niej, pokonać strach przed niezwykłym tym spotkaniem, poświęceniem i oddaniem, poskromić wiatr, dogonić go i złapać tak, tłumaczyć świat na sobie tylko znane z kamienia na aksamit. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba, odkryłam słońce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak podtytuję ciebie, Karol, tutaj sprawdzam, czy się zgodzisz ze mną. Proszę państwa, 45 super. Minut, inaczej, kwadrans do 9 nam pozostało, tak? Chciałeś powiedzieć coś, tak, o Super Supergirl już jest w studiu ze swoim gościem, a my się odmeldowujemy, proszę państwa. Michał Jakubik, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Karol Gnat. I Piotr Firan. Zapraszamy jutro po godzinie 6. Pora na trójkę powraca. Kolejne tematy, 2 2 7 3, numer telefonu niezmienny. A dzisiaj mówimy już, dziękujemy. Czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry państwu. Panie ministrze, kiedy ostatnio prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Wołodymirem Zełenskim o interpretacji polsko-ukraińskiej historii? Pani redaktor, te rozmowy polsko-ukraińskie odbywają się sukcesywnie, są dosyć częste. Często dotyczą oczywiście tematyki bezpieczeństwa, no bo potrwa oczywiście rosyjska agresja. Jasne, ale pan wie, dlaczego ja to pytam. Trwają także rozmowy w sprawach historycznych, które są niezmiernie ważne tak dla Polski, jak i dla Ukrainy. I co z nich wynika do tej pory? No, wynikają z nich pewne publiczne deklaracje, pewne publiczne stwierdzenia, które padły podczas wizyty prezydenta Zełenskiego tutaj w Warszawie. Na Zamku Królewskim prezydent Zełenski powiedział, że nie może być mowy o jakichkolwiek zakazach, jeśli chodzi o poszukiwania swoich bliskich. Ten sam głos powtórzył szef parlamentu ukraińskiego tutaj w Warszawie z mównicy polskiego Sejmu. Obaj politycy mówili, że nie ma takiego problemu, żeby nie można było przeprowadzić ekshumacji, tak? Nie mówili, że nie ma problemu, bo problem jest, pani redaktor. Problem jest od kilku lat, od czasów jeszcze poprzedniego prezydenta Poroszenki, który to zakazał tak naprawdę poszukiwania Polaków na Wołyniu, Polaków na pomordowanych na terytorium zachodniej Ukrainy. Dzisiaj mówiąc zachodniej Ukrainy, w czasie II wojny światowej to były oczywiście terytoria okupowane przez Niemcy, a później przez Sowietów. I ten problem istnieje. Natomiast my staramy się wypracować rozwiązanie i bierzemy za dobrą monetę deklarację prezydenta i szefa parlamentu. No, naprawdę trudno sobie wyobrazić już wyższy poziom polityczny. A to, o czym powiedział szef ukraińskiego IPN-u, no to właśnie wszystkich poraziło. Postawiło pod znakiem zapytania te takie wspaniałe, jak się ostatnio uważało, że są relacje polsko-ukraińskie, bo on powiedział, po prostu postawił warunek, żeby przywrócić tablicę w monastyrze. To jest jeden z warunków i wtedy można by było właśnie te ekshumację, nie wiem, odblokować, przeprowadzić. Jak widać, także i po stronie ukraińskiej są takie środowiska, które nie są zainteresowane konstruktywnym podejściem do relacji z Polską. Są takie środowiska, które starają się burzyć tę dobrą relację, tę dobrą atmosferę i te dobre decyzje, które wypracowujemy. Mam nadzieję, że to nie są środowiska dominujące. To jest przedstawiciel państwa ukraińskiego. To nie jest jakiś taki wojujący polityk marginalny. Ja znam pana Antona Drobowicza, rozmawiałem z nim wielokrotnie, wiem, jakie też środowisko wokół niego zgromadziło się i mam wrażenie, że to na pewno nie są osoby, które spoglądają na relacje polsko-ukraińskie w całościowym tego słowa znaczeniu. No bo jeżeli ktoś tutaj próbuje jakiekolwiek warunki dzisiaj stawiać w dzisiejszym kontekście, w kontekście, w którym Ukraina jest w stanie wojny, w którym Ukraina tak dużo otrzymała wsparcia od Polski, w którym Ukraina nadal to wsparcie otrzymuje także, a może przede wszystkim dzięki sąsiedztwu z Polską i wychodzi jeden czy drugi historyk gdzieś podbudowany ideologicznie i zaczyna stawiać jakieś tam swoje warunki. Na pewno to nie jest konstruktywne podejście, na pewno to nie przykłada się do dobrej relacji polsko-ukraińskiej. Natomiast, zbliża się 80. rocznica. Natomiast, pani redaktor, tak? Bierzmy pod uwagę to, co mówią przedstawiciele wybrani demokratycznego państwa ukraińskiego, czyli prezydent i przewodniczący parlamentu. Czy oni mówią tak jasno, że nam to wystarcza? Bo niektórzy uważają, że prezydent Zełenski powinien w imieniu narodu ukraińskiego, w imieniu państwa ukraińskiego przeprosić się za zbrodnię wołyńską. Czy prezydent Andrzej Duda tego od niego oczekuje? Pani redaktor, takie gesty mają sens wtedy, kiedy są rzeczywiście przepracowane wewnętrznie i wypracowane także na zasadzie zmiany podejścia każdego Ukraińca do danej sprawy. Tak jak często się porównuje to z sytuacją Niemiec po II wojnie światowej, bo był list wspólny i tak dalej, gesty pewne niemieckie, ale to było poprzedzone całą wielką zmianą, także i edukacyjną Niemców, którzy rozumieli, na czym polegała II wojna światowa. Tu mam wrażenie, że gesty same nie są wystarczające. Tutaj trzeba naprawdę długiego dialogu i też tłumaczenia, na czym polegała ta zbrodnicza działalność ukraińskich nacjonalistów. I ostatnie zdanie. Mhm. Przypomnę, że prezydent Poroszenko poprzedni złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar tutaj w Warszawie, co nie przeszkadzało mu 3 tygodnie czy 3 miesiące później zakazać żadnych jakichkolwiek ekshumacji. I co z tego, że pewne gesty zostały wykonane, jak decyzje później były bardzo, bardzo negatywne. Więc nie o gesty tutaj chodzi, a o konkrety. No to właśnie, czy te konkrety mogą się zdarzyć według pana w związku z rocznicą? Bo to byłby dobry moment. One już się dzieją, pani redaktor. Jest pierwsza decyzja dotycząca poszukiwania ekshumacji pod Tarnopolem. Jak warunki bezpieczeństwa na to pozwolą. No dzisiaj tam rakiety spadają. To nie jest tak, że można wysłać w każdym momencie dowolne grupy w dowolne miejsce ukraińskie. Przepraszam, moje źródła, powiem to, w MSZ-cie przekazały, że owszem, jest zgoda na ekshumację, ale tylko, że tak powiem, rękami Ukraińców, a żadna z firm ukraińskich specjalizujących się w tego typu delikatnych sprawach nie chce się tego podjąć. Nie, pani redaktor, tam jest kilka rzeczywiście firm, które sobie zdominowały ten rynek i uważają, że są w stanie w cały rynek, mówię, różnego rodzaju działań archeologiczno, wykopaliskowo, poszukiwawczych, prawda? Są takie firmy, które uważają, że tylko one potrafią to robić. To zawsze się odbywało we współpracy polsko-ukraińskiej i tak też będzie tym razem. Panie ministrze, czy jest problem uchodźców, czy nie ma problemu uchodźców? Bo Jan Grabiec napisał wczoraj, że Komisja Europejska może na posiedzeniu Komisji Rady Unii Europejskiej ustalono, że kraje najbardziej zaangażowane w przyjęcie uchodźców z Ukrainy będą zwolnione z relokacji. Czesi od razu skorzystali z tej furtki, a rząd PiS nie. Cała narracja Morawieckiego i Kaczyńskiego o przymusie relokacji to kłamstwo. Napisał Jan Grabiec, a minister Maciej Wąsik odpowiedział posłowi Grabcowi. Komisja Europejska może zwolnić z obowiązkowych kwot? Może. Nie chcemy, żeby Polska była uzależniona od grymasu Komisji Europejskiej. Co pan na to? Pani redaktor, no pan Grabiec jest politykiem Platformy Obywatelskiej, opozycyjnej partii, która w każdym aspekcie będzie oczywiście z jednej strony krytykować rząd za wszystko, co możliwe, z drugiej strony kłaniać się przed Komisją Europejską, bo taką ma konstrukcję mentalną, więc rzeczywiście wskazuje na to, że gdyby rządziła Platforma Obywatelska, tak to by wyglądało. Proszono by Komisję Europejską o ewentualną zgodę na to, aby nie przyjmować uchodźców. My uważamy, że mamy tutaj prawo do suwerennej decyzji w zakresie tej regulacji, która w tym momencie idzie przez procedury europejskie, bo ona jeszcze nie została w pełni skonkludowana. Rzeczywiście są takie rozwiązania, które powodują, że być może na wniosek, na prośbę część uchodźców komisja się zgodzi nam przesłać, a część się zgodzi nam odesłać. Więc wszystko będzie zależało od instytucji europejskiej. Jak będzie miała dobry humor, to będzie nam przesyłać, a jak nie, to blokować. Nie może być na to zgody. Czytamy, że nowy pakiet azylowy nie nakłada na nasz kraj żadnego obowiązku przyjmowania uchodźców z południa, właśnie z powodu tysięcy Ukraińców szukających schronienia nad Wisłą. Mówił o tym też dzisiaj w Polskim Radiu Szymon Szynkowski-Welsenk, czyli minister do spraw europejskich. Czesi rzeczywiście złożyli do protokołu swoje jakiś tam komentarz, ale to nie ma żadnej mocy prawnej. Prawo, to dla każdego prawnika jest jasne, prawem będzie rozporządzenie, które wejdzie w życie, decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego wspólna, a nie jakieś komentarze o charakterze politycznym do protokołów. My chcemy mieć tutaj twarde gwarancje co do tego, że Polska będzie decydować o tym, kto przyjeżdża do Polski, a kto do Polski nie przyjeżdża, a nie jacyś urzędnicy europejscy. To jest najbardziej jasne. I jeszcze jedno, pani redaktor. Ale chodzi o to, żeby się otworzyła puszka Pandory i na przykład, gdyby już zakończyła się wojna i ci Ukraińcy wyjechaliby z Polski, to na mocy tej decyzji o relokacji moglibyśmy w cudzysłowie dostać jakieś kolejne, bardzo brzydko, jak się o ludziach tak mówi, kolejne transze uchodźców czy migrantów. Widzi pani redaktor, że pozbawieni byśmy zostali tutaj decyzyjności w tym zakresie. Po prostu jacyś brukselscy urzędnicy decydowaliby o przesyłaniu ludzi w jedną lub w drugą stronę zupełnie z pominięciem polskich władz. Jakiekolwiek by to nie były, ktokolwiek nie będzie o tym decydował. My uważamy, że tutaj konieczna jest decyzja Polaków. Po prostu. Stąd też, jak rozumiem, Sejm pracuje nad referendum, które ma zostać przeprowadzone. ale będzie pracował. No ale jest zapowiedź. Ma do tego konstytucyjny Sejm uprawnienie i rzeczywiście artykuł 4 mówi, że władza zwierzchnia w Polsce należy do narodu, który realizuje ją albo poprzez swoich przedstawicieli, albo bezpośrednio. I to jest nasze konstytucyjne uprawnienie, żeby w tego typu sytuacjach podejmować decyzje, a nie Komisji Europejskiej czy jakichś urzędników. Panie ministrze, ale przynajmniej oficjalnie każde z ugrupowań liczące się na polskiej scenie politycznej mówi, że jest przeciw przymusowej relokacji. Wobec tego to po co właściwie to referendum? Żeby było jakieś takie umocnienie tego stanowiska? No, pani redaktor, rząd polski później, czy MSZ, czy minister do spraw europejskich, rozmawiając z Brukselą, ma twardy argument w postaci. Polacy się wypowiedzieli w takiej i takiej większości. To jest, my jesteśmy tak samo przecież jakby reprezentantami interesu państwa polskiego, jak wy reprezentantami innych państw w ramach Unii Europejskiej. Nasz naród zdecydował w taki, a nie inny sposób. To jest naprawdę wystarczająco twardy argument. To po pierwsze. Po drugie, to jest kwestia też dyskusji o prymacie tak naprawdę prawa i prymacie decyzji. Czyja decyzja jest istotniejsza? Czy decyzja Polaków, tych milionów, które zagłosują w jedną lub w drugą stronę? Jest pan w wyniku? Wszyscy, jak słyszę, politycy z partii mówią, że oczywiście Polacy na pewno nie zgodzą się na to, aby nam narzucać tutaj jakichkolwiek migrantów siłą i celowo. No ja, pewne to wie pani redaktor, że, ale myślę, że Polacy tutaj są racjonalnie podchodzą. Natomiast no to jest ważne. Czyja racja jest ważniejsza? Czy Polaków rządzących się w swoim własnym państwie, czy jakieś grupki brukselskich urzędników, którzy mieliby decydować o tym, aby pozbawić części problemu, bo powiedzmy sobie szczerze, po prostu część państw zachodnich sama sprowadziła sobie problem na głowę w postaci migrantów gdzieś z dalekich państw południa, a teraz chce się podzielić tymi problemami z nami, a jeśli nie, to mamy płacić setki milionów złotych za te ich problemy. No tak nie może być. Panie ministrze, zbliża się szczyt NATO w Wilnie. Prezydent Joe Biden zapytał, czy złagodziłby bariery dla wschodniej flanki sojuszu. Właściwie nie tyle bariery dla wschodniej flanki sojusza, czy dla Ukrainy, tak, bo tam o tym była rozmowa. Dla Ukrainy powiedział, że nie, że to powinny być te same standardy, które obowiązywały inne kraje. I to samo mówi Jens Stoltenberg. A jakie jest zdanie prezydenta Andrzeja Dudy? Nie, pani redaktor, nie ma tutaj w ogóle rozmowy o łagodzeniu jakichkolwiek warunków, czy to politycznych, czy w zakresie przygotowania militarnego, czy reform czy armii. Ukraina oczywiście te wszystkie warunki natowskie musi spełniać i w większości, czy w dużej mierze, naprawdę już dzisiaj spełnia, także w zakresie sprzętu. Przecież tego sprzętu zachodniego, nowych technologii otrzymała całkiem sporo, więc to nie jest kwestia dostosowania się do standardów, tylko to jest kwestia dzisiaj decyzji politycznej i warunków politycznych czy geopolitycznych. No pamiętajmy, że trwa wojna i sytuacją idealną byłoby, gdyby Ukraina tę wojnę wygrała, a następnie dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego już jako jego siła. A co dobrego może Ukraina usłyszeć, a także Polska na tym zbliżającym się szczycie w Wilnie? To co, jeśli chodzi o Ukrainę, Polska tutaj postulowała podniesienie takiej komisji NATO-Ukraina do poziomu Rady NATO-Ukraina, po to, aby Ukraina w sytuacji zagrożenia mogła zwoływać na posiedzenie Radę Północnoatlantycką i przedstawiać także swoje oczekiwania. Myślę, że to jest do realizacji. Natomiast w zakresie naszych, a one są dla nas najważniejsze, interesów Polski, to jest oczywiście kwestia dalszej adaptacji sojuszu w zakresie też i dowodzenia, w zakresie sprzętu tutaj na wschodniej flance NATO w ramach kontynuacji polityki odstraszania i odpychania Rosji jak najdalej od naszych granic, bo to jest dla nas najważniejsze. Odstraszać Rosję, aby nie chciała w żaden sposób destabilizować nas jako świat euroatlantycki. To jeszcze krótkie pytanie na koniec, naprawdę krótką odpowiedź proszę, bo musimy kończyć. Wczoraj był drugi odcinek serialu Reset. Jak pan myśli, czy ten, że tak powiem, urobek autorów filmu powinien być też źródłem tych dokumentów, tych różnych rzeczy, na które będzie się opierała Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów? No z całą pewnością te dokumenty, które są ujawniane, powinny czy będą przedmiotem analizy przez ekspertów z Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, no bo są tam informacje szokujące. Miejscami analizy przedstawiane przez część urzędników MSZ-u i decyzje polityczne wówczas podejmowane, no dają twardą takie przekonanie, czy sugerują, że być może rzeczywiście nie zawsze interes państwa polskiego był tam dominujący, a możliwe wpływy zewnętrzne to powinna zbadać komisja. Dziękuję bardzo. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, był naszym gościem.